در این علم. اما همون بلکنم روش هیچی نمیوه چون توشی کمال گشتر بوم همون بلکنم الیک ریم بله ریمی جن در خوش حق بوم لیزا همون شونه گرم بدویده کوتی پیویست بگری تو مالی خودتن خیره خیره برو رو با مالی خودتن خیره دی جوانا اتوانم حالی بگرم بله دور جوانا هر با آخر بنیشا ها لسر خوبا هلو ها خوب شلی بقصه شکا نام ناو بششتی زورشم خوشوه زور جوانا ناوکی زور خوشا مستر ام شلی لیره لگو مناجی بله کستر بمن رازی روی که گشتی؟ داویلی یکم راضی بی چون راضی بو بارینی اهروه ها بی بامنی جوا بی اگر کسپر بمانی من راضی نبوایا منش لیره نه اماما بله اراشتی هروه ها منیش برخی بی ادم مرسیل گرین گوه کسپر رد تبده لگو بشستی دب میمی توا میاو محسن بلا گورم آوا چیقی کم را چیقی ایدنی گورم ای با نانکو ناخوی نانکتان خوندهی اوستاکاتی خوتنا هر کسا واشوانی خوی ببیدن لو اتب شسبی برسی بیر مرسل عقل با کسپر رازی نبه بشست بی لیره بمینه توا نخیر هر ابی لیره بمینه توانی بلام بلام هاو ریان بلا کسپر به من نزانی شستی یاری کور ورا ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای گورا گورم جنی کور بو تو دیاری کرد هز اکا دیاری بکرد فیری اصای که اگه نساوی دره اینم بود راست بخوا رزگر من بو بله رزگر من بو مرسل ام شیری لخو دور خیروا ام را نس فین کسبر دری دکت بو خود من خود کسبر برده نسی چند دور رقا ماتیو بای ما مرسل شتی نکیم وز من هاوکاری کز نکم چون که ازانم ام شیلیه بز نکم و دنیا توانی لی کسبر بس ماتیو مانوی ام پشلیه ایشی تو نیا جا تو اقشی بسر ما ها بقی جن بسر ما ریمی تکه وزی لی بینا تو خو پرسی چه؟ مرسی ما ترسا دل نیا با هیچ ما ترسا ام پشلیه لناو مانا امینه توا بنام ریمی جو بگرا شد ایشی نیا ابی همو من هاول بین تشنکی باب دوزینه و تیه بجی روزنامه، روزنامه کانی امرو، روزنامه، ورنو با روزنامه آرام بگرا، آرام بگرا پشستی، ایسا احوی نو با ماله روزنامه، روزنامه کانی امرو گل، گلی جان نیدا بله شیره کی باشم دوزیاتو با پشستی براستا؟ بله، ایسا اتم به مرسل علم منیش بی؟ با پروین مرسل، سیری ام کلانه بکا، چونه بلاتا؟ زور گوره یا عدی با سیری کم؟ زور باشا، گوره شا، جگه اکی خوش بوده آخین کلانه کی زور خوشا، به دنیای و پشت سیتی آخوید، یه رب منه تو باشترا هیوادار ما بی چگه لوش ناون به تنیا بیا، امون روش خوابی بو احیانیم من دل خوشم باران دای کر، پشستی برو کلانک خوطوا پشستی، دل نیا با همون روش سر لیم، خوارنیش بو احیانم، با دل نایوا بابروین او مالوا، بابروین سیرکن، باران بلد ما عبارد ابی ایستب شسفی چی بکات؟ ریمی خیراکا من به انیزو اخو با کیا چو بیا ریمی ایسا چی بکن؟ با چی املاوی با دویا نکرین؟ مرسل دیبا با دویا بکرین شستی شستی شستی شستی شستی شستی لەگەڵ پشە سپیدا؟ ها بگرا، ئەو سەمونە بۆ پشە سپی. ها؟ چی بووە؟ پشە سپی ون بووە. ها؟ خەتای من بوو، ئەبوایە بە تەنیا بەجێم نەهێشتایە. بەڵام من وا هەستەکەم، هەر لەم خانووە نزیک شەلێمانەوە. ڕاست ئەکەی لیکاردۆ، هەموو ئامادەین، ئەچین بە دوای پشە سپی ئاگەڕێین. زۆر ناکە. پشە سپی، پشە سپی تۆ لەکوێی؟ پشە سپی برسێن نیە. پشە سپی تۆ لەکوێی؟ پشە سپی بە دۆت ئاگەڕێین. پشە سپی تۆ لەکوێی؟ وەرە بۆلام. پشە سپی، پشە سپی تۆ لەکوێی؟ پشە گیان، پشە سپی. لەکوێ خۆشاردەتەوە پشە سپی؟ لەوانەیە برسی بوو بێ، لە برسانە بەدوای خواردنە بگەڕێ. ئەی بۆ بە کاپینەڵەی بەبۆن جێگەکەیمان بۆ بدۆزێتەوە. ئاخر زەحمەتە، چونکە باران پاژماوەی شوێنەکانی ون ئەکات. من ئەڵێم باشتریشت ئەوەیە جارێکی تر بەدوایە بگەڕێ. پشە سپی، پشە سپی، مارسیس، بەڵێ، نەدۆزیەوە، نەخێر. لەوانەیە مناڵێک دۆزی بێتی و بردبێتی ماڵەوانێ، یان بەرتای عەرەبانەیەک کەوتبێ، وانیە ڕیمی؟ نا نا، نابێ بێ هیوابی مارسیل. هەموو شوێنێکی ئەم شاری بە دوا گەڕم هەتاکو ئەی دۆزمەوە. بەڵێ. هەروەها جێنیکۆر و کاپیش یارمەتی مەیان. مارسێل، چیت کرد؟ نەدۆزیەوە؟ نەخێر. مارسێل، ئەم جارە بەش بە دوایە بگەڕێ. بەڵام هەر نەماندۆزیەوە. هەموو شوێنە گەڕای نەماندۆزیەوە. باوەڕیش ناکەم بیدۆزینەوە. بێ هیوا مەبە. مارسێل، بۆ لەو شیلێنەیانی بێدەنگ بە. ئادەی پێم بڵێ، ئەمڕۆ کەستان ئیشتان کردووە؟ پارەتان بۆ کاسە فەیە کردووە؟ ها؟ لەگەڵ هەمووتانمە. ها؟ واستەکەم کەمێکی تر باران دەبارێ، بارانێکی زۆر. بابگەڕێینەوە ماڵەوە. دەی بابگەڕێینەوە ماڵێ. یەڵە با بڕۆین. دەی مارسێل، هەر لە دەرەوە مێنیتەوە؟ ئێوە بگەڕێنەوە، منیش دوایی ئەمەوە بۆلاتان. باشە؟ ئەی ئیشەکەی؟ نەخێر، بە دوای پشە سپیدا ئاگەڕێم. مارسێل! بەخوا گەبژن، بە دوای شتێکی هیچ ئاکەوتوون، قازانجی خۆیان نازانن. با بڕۆینە ماڵێ، باران دەستی پێ کرد. چی؟ پەرە نێناوە تۆ؟ ئێستا زانم چی وریەکەم. منم زانی و ئەنجێر. تۆ بڵێ لە دەست ئەم پیاوە دوڕە قەرزگارمان بێ، چونکە نازانێ بەزەی چیە. ئیمی، بۆچی لەسەر منت کردەوە؟ مارسێل، هاوڕێیان، ئامادەم بەرگری لە هەمووتان بکەم. بەڵێ، ئامادەم بە هەموو شێوێک. ئاخر بەبەبێ ئەبێ هەموو ڕۆژی لێیان بخۆی. ئەزانم، خۆشم ئامادە کردووە بۆ سزای کاسپەر، بەڵام زۆر جار هاوڕێیەک لە پێناوی هاوڕێکی خۆیان خۆی بەخت دەکات. گۆیە مارسێل نەبێ بە هیچ شێوەیە گواز لە پشە سپی بێنێ. بەڵێ، نەبێت. زۆر سپاس ڕیمی. گوێبن سبێنێ، ئەوە نە ئیشەکەم تا بەشی مارسێلیش و ڕیمیش کۆ بکەمەوە. ئافەریم، زۆر چاکە. سپاس. پشە سپی، پشە سپی تۆ لەکوێی؟ پشە سپی تۆ لەکوێی؟ شسبي تولي كوي شسبي ولا بويرا شسبي شسبي شسبي ماتيو جي أكي ليرا ريمي بتاي خراب سير مكا ها باشا شسبي ها كابي دوزي توا شسبي شسبي كاد ليك امورة دروا شسبي شسبي شسبي طولك وي ورا دروا ناحا زور باشا گرنگ اوه هشتان زیندوا دخیره ببینو ما لوانه باور نکم با باور بکا مارسل بله ریمی پشستیم دوزیوا زور باشا هاوران سیر کن کب شسبی بانکم چونید بولم جراستا؟ باور نکن سیر کن دیلا شسبی میو شسبی شسبی شسبی ور بولم میو ها چون بدروی کسیموا شسبی شسبی شستی سیر که برسیتی بخواد زیر که مرسل کباب که کد نو بولم نخیر تو نزنی کب شستیم بانکر یک سر حد بولم شستی جوی جوی تو لکوی من زور بدواد آگرم آی جوی زورم بیره کردی تو لکوی بوی آی جوی زورم خوشه بی جوی ببورا ناوی چیا؟ ناوی جوی پشیلی تویا؟ بله بله هیمنا ببی اوی کف آگه لی بلمان چوه داره و زحمن نبی که دوزیه و؟ لراستیه مرسل دوزیه و لو روشوی که دوزی بیتیو زور ها گریب و بخی که زوریشی بیا و نشی زانی هی تویا مرسل؟ زور سپاس دکم مرسل گم باکشم پیمانی داوا هت کس بوم دازه تو خلاتی دکد نخیر بایید شو و اگنامت بلام زور سپاس دکم من هیچم نره بشستی استاتو دل خوشی میاو زور باشا من آروم میاو مرسل میاو میاو چی تزوی مارسل اتوانی لکل جنی کور عارف کی حف اکی وانیا جنی کور دی گوی بگرا ریمی آزاد لجی لکول بی واز لبیر بابروه ماتیو مرسل بمزونه لراستگان نگه چون که وکو هر یک لئه ما لبختوریه و دوره بله هر تنده بختوری گرانه بلام خو حقی خو مانه هندی خونی پیو ببینی Thank you. دیزا کوتا هلیکی گوروا اویش باوی کشتی منالانی افراندو هلیا داوازو کارنا شرینانا بینه بلام تو بلیوا با اثانی وازی لبینه امو پجماوی چیرو ککتان لعقی اینده با تواوکم